الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله İnne astaqal hadithi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, meşiyet ve irade babıyla ilgili son iki hadisi de alacağız inşallah bugün. Böylelikle bu bahse ne yapacağız? Son vereceğiz. Ve peşinden Allah nasip eder, gösterirse Mevlam, şefaatle alakalı baba geleceğiz. Evet, elimizde iki tane hadis var bugün. İlki Ebu Hureyre hadisi, ikincisi Abdullah İbni Ömer yazmış sizde. Onu inşallah tahsih edeceğiz. Nüshalara bağlı kalma bazen insana ne yapıyor? Hatayı görmeme imkanı sağlıyor. Zannedersem siz Abdullah İbni Amr ikincisi. Evet. Oradan bayram. Buhari'nin 4. cildi ile 9. cildini ver. 4 ile 9. Evet, kim okuyacak hadisimizi? Oku Gökhan. Kâle İmam Buhari rahimehullah حدثنا أبو نعيم أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي شهاب mı ابن شهاب mı عن ابن شهاب değil ابن شهاب evet عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحسن. Evet, başka kim okuyacak? قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد محسن. Murat oku üçün. Kale İmam Buhari rahmetullah haddesena Ebu'l Yeman kale ahberena Şuayb an-Zuhri ve kale Ahmed ibn Salih kale haddesena İbn Vehb ahbereni Yunus kale ahbereni Yunus an ibn Şihab. Oradaki hemze ne? An İbni Şihabin An Ebi İbn An İbn Selemete İbni ne hep yuttun? Seleme baştan al. An İbni Şihabin An İbni Şihabin An İbni diyorsun değil mi? Halbuki oradaki hemze ne değil? Kat'i hemze değil. Vasıl hemzesi. An İbni Şihabin An ibni Şihabin an İbni Selemeti. Ebi Selemeti. An Ebi Selemeti. Timi Temi. An Ebi Selemete. Hı. İbni Abdurrahmani. Yani adam hareket koymuş. Diyor ki bana bak. Evet. Bendeki Nusa'da hareket yok. Hı. İbni Abdurrahmani. An Ebi Hureyre. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale nenzilu gaden. İnşaallahu. Bi hayfi. Beni kinanete haysu tegasemu ala küfri yuridu muhasseb. Yuridul muhasseb. Yuridul muhasseb. Orada bir şey yok ya. Ben bir sah. Muhasseb. Yuridul muhasseb. Evet. Kim okuyacak tercümesini? Evet. Kari istiyoruz. Oku. Bize Yunus İbni Şihab'dan, o da Ebu Selema İbni Abdurrahman'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda halinde Mina'dan Mekke'ye inmek istediğinde yarın inşallah Kinane oğulları yurduna ineriz ki orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine ahit yapmışlardı buyurmuştur. Resulullah Kinane oğulları hayfı demekle muhasap mevkiini kastediyor. Evet. Ebu Hureyre'nin hadisi An Ebi Hureyre'te an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki nenzilu gaden inşallah. Yarın inşallah ineceğiz değil mi? Yarın inşallah ineceğiz. Bi hayfi beni kinanete. Evet, Kinane oğullarının neyine? Yurduna. Hayfü tekasemu alel kufri. Öyle ki küfür üzere ahitleşmişlerdi. Ne demek o? Alacağız birazdan. Yuridul muhassab, Kinane oğullarının yurduyla neyi kastediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Muhassab denilen mevkiyi, muhassab denilen yeri kastediyor. Bu veda haccından Peygamber aleyhissalatü vesselamın veda haccında Mekke'ye inmesiyle alakalı. Nereden? Nereden Mekke'ye inmesi? Mina'dan Mekke'ye inmesiyle alakalı bir rivayet. Bu rivayet burada çok muhtasar. Bize tam hadisenin nasıl gerçekleştiğini ne yapmıyor? Vermiyor. Neden? Söylediğimiz gibi İmam Buhari burada iktitap yapmış. Yani almış koparmış bir bölümü. Bizim önümüze ne yapmış? Koymuş. Neden böyle yapmış? Çünkü bizim babımız meşiyet ve irade. Meşiyet ve ne? İrade. Yani Allah'ın izniyle biz eğer yarın Beni Kinane yurdunda olacaksak, buraya ineceksek, bugünden ona niyet ettiysek, bu Allah'ın izniyle olacak. Yani Allah dilerse olacak. Allah dilemezse biz Beni Kinane'nin yurduna varamayız. Demek ki babımızla alakası bu inşallah bölümü. Ondan dolayı çok fazla ne yapmıyor İmam Buhari? Burada uzun rivayeti tercih etmiyor. Ama İmam Buhari Kitabul Hac. Hac kitabında Kitabul Hac. Hac kitabında babu nuzulin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'te. Peygamber Efendimizin Mekke'ye inmesi babu. Hac kitabında 45. bab bu. Orada aynı rivayeti İmam Buhari uzun bir şekliyle ele alıyor. Aynı rivayet. Gene Ebu Hureyre'den bu lafızdan daha uzun bir lafızla açarak ne yapıyor? Bize veriyor. Zühri'den sonrası seneden aynı. Yani Zühri, Ebi Seleme, Ebu Hureyre. Ama Zühri'den öncesi, burayla orası farklı. Burada İmam Buhari'nin şeyhi Ebu'l-Yaman. Orada Hümeydi. Burada Ebu'l-Yaman'ın şeyhi Şuayb. Orada Hümeydi'nin şeyhi Velid. Sonra Şuayb'ın sizde ne? Zühri. Orada Evzai. Burada daha kısa bir yolla rivayet etmiş. Ama daha sonra ne yapmış? Gene dönmüş. Ahmet bin Salih, sonra İbn-i Vehb, sonra Yunus, sonra İbn-i Şihab. Yani Ahmet bin Salih kendisinin aldı. O da İbn-i Vehb'den almış. O da Yunus'tan, o da İbn-i Şihab'dan. İbn-i Şihab Zühri'nin kendisi. Yani burada Kitab-ı Tevhid'i iki ayrı tarikten vermiş. Bakın. Vekal diyor ya vekal. Vekal deyince senedi tahvil etti. Yani başka bir yoldan daha. Yani Ebu'l-Yaman, Şuayb, Zühri ayrıyeten Zühri'ye kadar Ebul Yaman ve Şuayb olmadan Ahmet bin Salih, İbni Veheb, Yunus, sonra Zühri. Yani aynı kitapta iki tarikten zikretti bu rivayeti. Aynı kitapta iki tarikten, iki ayrı yoldan. İlk yolu rizel bakımından daha kısa. Ebul Yaman 1, Şuayb 2, Zühri 3, Ebu Hureyre 4. İkinci de Ahmet 1, İbni Veheb 2, Yunus 3, İbni Şihab 4, Ebu Seleme 5. Ve öyle devam ediyor. Yani ilkinde Zühri'ye kadar Ebul Yaman ve Şuayb iki kanaldan geliyor. Üçüncü de Zühri'ye kadar İbn-i Salih, İbn-i Veheb, Yunus üç yoldan geliyor. Yani ilk senedi daha âli. Ne demek daha âli? Daha yakın. Yüksek. Neye yakın? Peygamber Efendimiz'e. Yani dikkat edelim buna. Bu rivayet bize ne yapıyor? Ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. İbn-i Şihab Ez-Zühri. Bazen İbn-i Şihab, bazen Ez-Zühri diyor. Aynı. Evet. Yani senet burada toplanıyor. İbn-i Şihab Ez-Zühri'de toplanıyor. İbn-i Şihab Ez-Zühri'den sonra Peygamber Efendimiz'e kadar aynı. Bakın şema çizelim, daha iyi anlayacağız inşallah. Resulullah. Evet. Kim var? Ebu Abdurrahman mı var? Ebu Hureyre var değil mi? Sonra kim var? Kim var? Ebu Abdurrahman. Evet. Sonra? Ebu Seleme. Sonra İbn-i Şihab Ez-Zühri. Evet. Bakın. Bütün tarikler İbn-i Şihab'a kadar farklı yoldan geliyor ama İbn-i Şihab'dan sonra tek yola iniyor. Ha? Ne söylüyorsun? Aynı zat o. Aynı zat. Ebu Seleme Abdurrahman. Evet. Ebu Seleme Abdurrahman yazar. Tamam. Öyle yazalım. Oradaki gibi yazalım. Evet. Şimdi ilk yoluna bakıyoruz. Bakın. İbn-i Şahab'dan kim rivayet etmiş? İlk yola bakın. Kim rivayet etmiş? Şuayb. Kim rivayet etmiş? Şuayb. Şuayb'dan kim rivayet etmiş? Ebul Yaman. Anlayın diye yazıyorum. Bu isnat şemasıdır. Ebul Yaman'dan kim rivayet etmiş? Buhari. Bakın İbn-i Şahab'a kadar 1-2. Buhari'yi saymayın. 1-2. O zaman Buhari'yi de saysa 1-2-3-4-5. İkinci senede bakın. Kim İbn-i Şahab'dan rivayet etmiş? Kim rivayet etmiş? İbn-i Şahab'dan. Yunus. Tersten gidin. Yunus'tan kim? İbn-i Vehb mi? İbn-i Vehb. İbn-i Vehb'den İbn-i Salih. İbn-i Salih. Valla doğru mu okuyorsunuz? Yanlış mı okuyorsunuz? Ahmet İbn-i Salih. He. Evet, yani orada ne yazıyor siz ne okuyorsunuz bana değil mi? Heh, Ahmet bin Salih. Sonra kim? Buhari. Bakın aynı hadis bu. Heh, Buhari burada Ahmet bin Salih'ten, sonra İbn-i Vehb, sonra Yunus. Burada İbn-i Şahab'a iki yoldan ulaşırken burada kaç yoldan ulaştı? Üç yoldan. Burada İmam Buhari Peygamber Efendimiz'e 5 kişiyle ulaştığı yer, burada kaç kişiyle? 6 kişiyle. Bu bir senet. Ayrı ayrı görüyor musunuz? Kitabul Haş'ta farklı. Kitabul Haş'ta farklı. Daha mı hocam? Gelecek. Geliyoruz Kitab Hacca. Evet. Kitabul Haş'ta Zühri'den Evzai. O da büyük bir imam biliyorsunuz. Evet. Evzai'den Velid, Velid'den Hümeydi. Hümeydi'den de kim? Buhari. Şununla aynı oldu. Zühri'ye kadar kaç yoldan? 3 yoldan. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kadar ne? 6 yoldan. O halde en âli senedi hangisi? Şurası bu rivayetle alakalı. 5 kişiyle Peygamber Efendimiz'e ulaştı. Ama dikkat edin, hepsi nerede toplandı? İbn-i Şihab Ez-Zühri'de. Ama dikkat edin, farklı farklı. He, şu iki rivayet, şu iki bölüm arkadaşlar, neyi bir? Metni bir, işte buradaki. Ama şu üçüncü kanalda metin uzun. Her zaman ne diyoruz? Anlıyoruz değil mi Şakir abi? Her zaman ne diyoruz? Bazen senedi farklı verir ama metin ne yapar? Aynı olur. Ama senet farklıdır. Yani takviye yapar bize. Farklı farklı kanallardan gelir. Ama bazen ne yapar? He, senedi değiştirdiği gibi metni de ne yapar? Değilir. İşte şu bölüm. Senet değişti, metin de değişecek. Birazdan okuyacağız. Bakalım ne diyormuş İmam Buhari Kitabul Hac'taki bu rivayette. Nasıl almış Kitabul Hac'ı? Diyor ki An Ebi Selemete An Ebi Hureyrete radıyallahu anh galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme minel gadi yevmen nahri ve huve bi mina nahnu nazilune gaden aleyküm selam aleyküm selam nahnu nazilune gaden bi hayfi beni kinanete haythu tekasemu alel kufri yani zelike el muhassab ve zelike enne Kureyşen ve Kinanete tehalefet ala beni Haşim ve beni Abdülmuttalib ev beni el Muttalib en la yunakihuhum ve la yubayi'uhum hatta yuslimu ileyhim en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve kale selametu an Ukeyl ve Yahya ibn Dahhak anil Evzai Ahberin İbn Şihab ve Kala Beni Haşim ve Benil Abdülmuttalib ve Benil Muttalib Kale Ebu Abdillah Benil Muttalib Eşbe. Evet. Okuyayım tercümesini, bakın Arapçasını kasıtlı okudum, ne kadar uzun. Evet. Diyor ki bize Evzai tahdis etti, bana Ez-Zühri Ebu Seleme'den tahdis etti, Ebu Hureyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da iken, bakın Mina burada var mı bu rivayette? Mina'da iken kurban kesme gününün üçüncüsünde şöyle buyurdu. Kurban kesme gününün üçüncüsünde, yani üçüncü günde. Niye? Taşını attı, inecek. Taşını attı, ne yapacak? Mina'da inecek. Bizler yarın Kinane oğulları yurduna ineceğiz. Bakın buradaki lafızda inşallah yok. Gördük. Açıklayacağız birazdan. Orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine yeminleşip ahitleşmişlerdi. Kureyş de Kinane. Şimdi Kinane yurduna inecek. Muhassab dediği bölüm o. Ha. Orada Kureyş ile ne yapmış? Kinane oğulları ahitleşmişler. Kureyş kabilenin genel ismi. Peygamber Efendimiz Allah Azze ve Celle kimden seçti? Ama kimden önce? Haşim oğullarından değil mi? Haşim oğullarını kimden? Kinane'den. Kinane'yi kimden? Kureyş'ten. Kureyş'i kimden? İbrahim'in soyundan. Bakın Haşim oğulları, Kinane, Kureyş öyle çıkar. Evet. Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine yeminleşip aitleşmişlerdi. Zühri dedi ki birleştiği nokta. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Kinane oğulları yurdu demekle muhassab mevkiini kastetmiştir. Neyi? Muhassab. Bu ahitleşme, dikkat edin, Kureyş ile Kinane oğulları arasında. Kureyş ile Kinane oğulları arasında Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğulları ya da Muttalip aleyhine. Kureyş ile Kinane ittifak ediyor. Kimin aleyhine? Haşim oğulları ya da Abdülmuttalip oğulları. Haşim oğulları bir de Abdülmuttalip ya da Muttalip. Yazacağım birazdan. Evet. Demek ki Kureyş ile Kinane oğulları Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğulları ya da Muttalip oğulları aleyhine Hazreti Peygamber'i kendilerine teslim edinceye kadar onlarla kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak üzere anlaşıyorlar. Hatta yazılı bir şekilde de bunu ne yapıyorlar hatırlıyorsun? Asıyorlar değil mi Kabe'ye? Evet. Sonra kendileri ona muhalefet edince evet bozmak zorunda kalıyorlar. Yani kendileri muhalefet ediyorlar. Ve Selami bin Rav, Ukayl bin Halit ile Yahya bin Dahak'tan, onlar da Evzai'den olmak üzere şöyle dedi. Evzai bana İbn-i Şahab haber verdi demişti. Bu Selami ile Yahya, Haşim oğulları ve Muttalip oğulları diye söylediler. Ebu Abdülay Buhari Muttalip oğulları tabiri daha doğrudur dedi. Yani Abdülmuttalip değil de Muttalip oğlu tabiri daha doğrudur demiş. Evet. Şimdi buradaki rivayet elimizde muhtasar. Kureyş ile Kinane oğulları ne yaptılar? İttifak ettiler değil mi? Ne üzere? Küfür üzere. Ne demek küfür üzere ittifak ettiler? Peygamber aleyhissalatü vesselam davet ediyor. İlan etmiş peygamberliğini. İslam'a davet ediyor. Ve talep var. İnsanlar az da olsa onca baskıya, zulme rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamın safına ne yapıyorlar? Katılıyorlar, iştirak ediyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın başlarda koruyucusu kim? Dedesi. Kim? Dedesi. Ne ismi dedesinin? Abdülmuttalip. Onun vefatından sonra bunu kim ele alıyor? Amcası Ebu Talib. Ve Beni Haşim'in de bunlar, Haşim oğullarının da ileri gelenlerinden. Hem Abdülmuttalip hem de kim? Ebu Talib. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı koruyorlar. Muhafaza ediyorlar. Ancak bir zaman geliyor. Öyle bir raddeye varıyor ki iş. Mekke'deki Müslümanlar eşraf ve gayri eşraf olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ne demek? Yani bir tabanı sağlam olup kabile gücünden istifade edenler, onlara çok dokunamıyor mesela müşrikler. Bir Ebu Bekir'e çok dokunamıyorlar. Evet, bir Ali'ye çok dokunamıyorlar. Bir Osman'a çok dokunamıyorlar. Ama Ammar'a, Asin'e, Bilal Habeşilere yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bu ortamda Müslümanları tehcir etme politikası izlemek zorunda kalıyorlar. Çünkü talep var. Müslümanlar çoğalıyorlar. Ne yapalım o zaman? Bunları çöle mahkum tutalım. Çöle ne yapalım? Mahkum tutalım. Hatta çölde 2 yıl kadardır bazı rivayetlerde. Kalmak zorunda bırakılıyorlar. Taş kaynattıklarını biliyoruz. Ölmüş hayvanların derilerini kaynatıp ondan çorba yapıp o niyette içtiklerini biliyoruz. O kadar zorluk içindeler. Neden böyle oluyor? İşte Kureyş, Ebu Sufyan, Ebu Leheb ve diğerleri Kinane oğulları ile birlikte, çünkü küfürde ittifak ediyorlar. Ne Kureyş'in işine geliyor ne Kinane oğullarının işine geliyor. Niye gelmiyor? Yani bu gidişat nereye doğru? Mekke'de putların kırılmasına doğru. Tek ve asli ne? Gelir kaynakları. Yani Kabe'nin kontrolü ellerinden giderse aç kalırlar. İş dünyevi bir iş. Cehenneme de azık hazırlamak lazım, odun hazırlamak lazım. Böyle olacak. Ne yapıyor? Aleyhe, Müslümanların aleyhine ittifak ediyorlar. Kim? Kine ile Kureyş. Ama bunu yaparken Müslümanların aleyhine ittifak edecekler ama Müslümanlar zaten 40 küsüre varmış. Çok değil. Ama birileri Müslümanları, özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyor? Koruyor. Kim onlar? Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip ya da Muttalip oğulları. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın birinci derece akrabaları. Hatta biliyorsunuz çok geliyorlar Ebu Talib'e ama asla desteğini Peygamber Efendimiz'den ne yapmıyor? Çekmiyor. İman etmediği halde. Onun için de Allah Peygamber Efendi amcasına bir şefaat hakkı veriyor. O da ne? Azabının hafifletilmesi. Bakın böyle bir örnek yoktur. Bir insan kafir olacak. Allah peygamberine ne yapacak? Böyle bir imkan sunar. Yani nedir o? Kafir ama azabını hafifleteceğim. Bu hakkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tanıyor. Yani demek ki işte Abdülmuttalip oğulları ya da Muttalip oğulları ile Haşim oğulları zımnen Peygamber Efendimiz'i koruyorlar. İmana geldiklerinden dolayı değil. Yani bu bizim çocuğumuz, bizim insanımız. Evet. Akrabamız, kötülüğünü görmedik. Muhammedül Emin lakabı. Hale daha cahil. Hatta yani Ebu Talib'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öz çocuklarından daha çok sevdiğini görüyoruz. Hanımına devamlı demiş ki ben bu çocuğu kendi öz çocuklarından daha çok seviyorum ama nedenini bilmiyorum. Yani nedenini bilmiyorum. O kadar çok severmiş. Şimdi bunu kırmak için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Engelleyemiyoruz, söylüyoruz, geliyoruz işte Ebu Talib'e ve diğerlerine diyoruz ki ya yapmayın, etmeyin, bu adamlara sahip çıkmayın. Bunlar üzerinizdeki korumanızı ne yapın? Kaldırın. Ama bir türlü buna yanaşmıyorlar. O halde iki şey yapalım. Ne yapalım? Evet. Kinane oğullarıyla Kureyş çoğunluk, öbürküler azınlık. Ne yapalım? İki şey yapalım. Can damarından vuralım. Bir, bu Haşim oğullarıyla Abdülmuttalib'e de Muttalip oğullarıyla kız alışverişinde bulunmayalım. Bunlara kız vermeyelim. İnsan iki şeyden bağlarsın. Şehvetten ve maldan. Ne yapmayalım bunlara? Kız vermeyelim. Yani yasak koyalım. Kız alışverişi, nikah. İki, alışveriş de yapmayalım. Yani boykot. Evet, ambargo. Yani sadece Müslümanlara değil bakın bu. Kendi insanlarına da, kendi dindaşlarına da, putlaşlarına da. Neden? Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evet, sahip çıktıkları için. Yani öldürülmesini asla ne yapmıyorlar? Müsaade etmiyorlar. İşte kabilecilik böyle bir şey. Çok enteresan. İyi yönleri de var. Bugün hala daha öyledir. Öyle kabileler vardır ki, öyle kabileler, siz gidin Allah'ın dini üzere ben size misafir oldum. Değil. Bütün devlet gelsin, sen istemediğinde o kabile seni teslim etmez. Ben Allah'ın dini üzere geldim, misafir oldum size değil. Allah misafiri de. Ondan sonra diğer bir kabile bunu bize ver, bu mücrimdir, bunun kafasını keseceğiz deseler, derler ki hayır, veremeyiz. Niye? Bu bizim Allah misafirimizdir. Rabbimiz bize bunu yollamıştır. Bu ne zaman kendi giderse o zaman. Yoksa savaşı göze alırlar. Yani savaşırlar. Öyledirler. Evet. O dönemde de bu özellikler var. Onun için diyor ya innema bu iftu li utemmime mekarimel ahlak. Peygamber Efendimiz olmayan ahlak kurmak üzere gönderildim demiyor. Yani ne? Olan ahlakı daha da tamamlamak. Daha da üst seviyeye çıkarmak için. Yoksa Araplarda, kabilelerde güzel ahlak da var. İkram severliği, sahip çıkma, pek çok şey. Kötü de var. Ama iyisi de var. Bu onlardan biri. Yani demek ki işte kız alışverişinde bulunmayalım. Başka alışverişte yapmayalım. Bunu zaten yazılı bir metin halinde ne yapıyorlar? Kabe'nin duvarına biliyorsunuz. Asıyorlar. Daha sonra da dayanamıyorlar. Kendileri bile dayanamıyor. Çünkü akraba bunlar. Birazdan alacağız. Yani siz Kinane'yi Kureyş'ten, Kureyş'i Kinane'den, Beni Haşim'i Kureyş'ten, Kinane'den, Beni Abdülmuttalib'i Kureyş'ten, Kinane'den ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Bunlar bir yerde toplanıyorlar. Tek bir milletler. Zulüm de devam etmez ilelebet. Yani düşün yani sen 2 yıl Müslüman da olsa insanı ne yaptın? Açlığa mahkum ettin. Çöle attın, çöle sürdün. Çocukları var bu müşriklerin. Hanımları var, anneleri var. Akrabalık bağları var. Kalp bağları var. Bir kadın düşün ne kadar da kafir olsa. Ne kadar da kafir olsa. 2 yaşında, 3 yaşında, 3 aylık, 5 aylık çocuğun göz göre göre açlıktan ölmesine ne kadar tahammül eder? Yani bozmak zorunda kalıyorlar. Bozuyorlar. Ama neticede küfür üzere ahitleşiyorlar. Küfür tek millettir. Hadisi burada yani gösteriyor da göstermiyor da. Tek millet ama bakın bu da kırıyor işte. Neyi? Bu döngüyü. Akrabalık bağı. engel oluyor. Yani Haşimoğullarıyla Abdülmuttalip oğullarına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürtemiyorlar. Bu hususta ahit alamıyorlar. Peki burada fazilet bütünüyle Haşimoğullarının hepsinde mi? Abdülmuttalip oğullarının hepsinde mi? Onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Özellikle Peygamber Efendimizin neyinde? Amcasında. Ve amcasının neyinde? Gücünde. Çünkü dedesinden sonra Haşimoğulların liderliği kime geçiyor? Ebu Talib'e geçiyor. Sözü geçen bir insan. O bakımda hadise bu yönde cereyan ediyor ve sonuçta o hisar kaldırılıyor. Ama bize lazım olan ne? Bize lazım olan küfür üzere birleşiyorlar ama Allah Azze ve Celle bazen facirle de fasıkla da bu dini ne yapıyor? Teyit ediyor. İşte burada olduğu gibi kafir bir toplum ki çoğu sonradan Müslüman olmuştur. Bir türlü ikna edilemiyor Müslümanların aleyhine, özellikle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine. Evet. Diyor ki Nenzilu gaden inşallah bi hayfi beni kinane. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yarın inşallah beni kinane ne yapacağız? Yurduna ineceğiz. Evet. Hayf kelimesi yurt anlamında. Hayf kelimesi yurt anlamında. Haythu tekasemu alel kufri. Öyle ki küfür üzere ne yapmışlardı? Evet. İttifak etmişlerdi, anlaşmışlardı. Neydi o küfür dediği? Hem Müslümanlara zarar vermek, hem Müslümanlarla hem de onlara sahip çıkanlarla ne yapmamak? Kız alışverişinde bulunmamak, ticaret yapmamak. Buhari'nin Kitabul Hacc'ındaki rivayet bize bunun Mina'da olduğunu gösteriyor. 12. gün, yani bayramın 3. günü olduğunu gösteriyor. Veda haccında. Ancak Fadail kitabında, Buhari'nin Fadail kitabında buna benzer başka bir rivayet var. Diyor ki Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hine erade Huneyne. Peygamber aleyhissalatü vesselam Huneyn'i fethetmek istediği zaman, Huneyn gazvesi. Huneyn'i fethetmek istediği zaman dedi ki menziluna gaden inşallah, yarın uğrak yerimiz inşallah ne? Hayfi beni kinane. Beni kinane yurdu. Haythu tekasemu alel kufri. Öyle ki orada ne yapmışlardı? Küfür üzere anlaşmışlardı. Şimdi farklı bir rivayet bize Mina'dan, yani Veda Haccı'ndan başka bir boyutu ne yaptı? Açtı. Evet. Evet. Mina'dan Mekke'ye iniş. Ve Haccı bayramın 3. günü. Evet. Bu bir rivayet. Diğer bir rivayette Huneyn gazvesine çıkıldığı zaman. Evet. Bu ikinci rivayet. Başka bir rivayet var gene Buhari'de. Onu da Ebu Hureyre diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Menzilüne inşallah izâ fetahallah. Uğrak yerimiz inşallah Allah fethi bize verince el hayf. Hayf dediğimiz bölge. Tutasemu alel kufri. Çünkü ne yapmışlardı? Küfür üzere anlaşmışlardı. Bu da bize Mekke'nin fetih gününü gösteriyor. Mekke'nin neyi? Fethi. Evet. Mina'dan Mekke'ye iniş, Veda Haccı bayramın 3. günü ya da Huneyn gazvesine çıkıldığı sıra ya da ne? Mekke'nin fethi. Elimizde 3 ihtimal var. Hangisi bu? Huneyn'le Mekke'nin fethi zaten birbirini pengiyor. Huneyn'le Mekke'nin fethi ne? Birbirinin peşinden geliyor. Muhtemelen alimler diyorlar ki şu ikisi aynı şey. Şu ikisi aynı şey. Yani Mekke'nin fethi kastedilmiştir burada. Çünkü Huneyn onun bir cüzüdür. O halde iki ihtimal kalıyor diyorlar. Mina'dan Mekke'ye iniş, veda hacı ya da Mekke'nin fethi. Peki arasını nasıl buluruz? Nasıl cem ederiz? Alimler diyorlar ki özellikle İbn Hacer rahmetullahi aleyh, bu olay iki kere vuku bulmuştur. Yani yarın inşallah biz Beni Kinane yurduna ineceğiz. Orada küfür üzere anlaşmışlardır. Hasesi Peygamber Efendimizin bu sözü iki kere vuku bulmuştur. Bir tanesinde veda haccında, bayramın üçüncü günü, diğeri de Mekke'nin fethinde. İkisi de mümkündür. İkisi de ayrı vakalardır. Aynı vaka değil. İkisi de nedir? Mümkündür diyor. Evet. Ne yapacaklar? İnecekler Beni Kinane yurduna. Orada küfür üzere ne yapmışlardı? Anlaşmışlardı değil mi? Neydi o küfür üzere anlaşmaları? Söylediğimiz şeylerdi. Söylediğimiz şeylerdi. Diyor ki İbni İshak, anlaştılar diyor. Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğulları zıttına, yine onlarla alışveriş yapmayacaklar. Kız alışverişinde bulunmayacaklar, ticaret yapmayacaklar. Onlarla teamül, muameleleri olmayacak. Hatta bunu diyor, bir sayfa halinde Kabe'nin duvarına ne yaptılar? Astılar. Ancak diyor ki İbni İshak, 3 yıl kadar bu devam etti. Bazı rivayetlerde 2. 3 yıl kadar devam etti. Ancak iş o kadar şeye gitti ki, ileriye gitti ki dayanamadılar diyor kendi aralarında. Ve sonra ne yaptılar? Bozdular. Neyi bozdular? Anlaşmayı bozdular. Hafız İbn Hacer diyor ki bu muhassap kelimesi Beni Kinane yurduyla neyi kastetti diyor. Muhassap kelimesi benim diyor zihnimde diyor sanki diyor müdreç. Yani o ziyadeyi Ebu Hureyre'nin kendisi söylemedi. Kim söyledi? Kim o hadise kattı? Ravi ez-Zühri. İbn-i Şahab ez-Zühri. Yani Ebu Hureyre'nin ağzından çıkan bir ne değil o? Lafız değil. Niye öyle yaptı İbn-i Şahab ez-Zühri? Bugün Vadi Beni Kinane diye bir yer yok. Yani var da bilinmiyor. Ne olarak biliniyor orası? Muhassap. Hac kitaplarına, ümre kitaplarına bakın. Ne olarak yazar? Muhassap. İşte muhassap zaman oranın ne olduğunu anlayacaksınız. Beni Kinane yurdu. Yani orada işte müşrikler bunu yapmışlardı. Aklınıza o gelecek. Kimdir Kinane? Peygamber aleyhissalatü vesselamın 14. dedesi. Kinane kim? Peygamber aleyhissalatü vesselamın 14. ney? Dedesi. Evet. Kinane'nin 4 tane çocuğu var. Nadır, Malik, Abdümenat ve Melekan. Nadır işte bir çocuğu. Nadır bir çocuğu. Nadır deyince akla Kureyş geliyor. Nadır deyince akla kim geliyor? Kureyş geliyor. Evet. Yine Kureyş deyince Nadır'ın oğlu, Malik'in oğlu Fehr akla geliyor. Yani neticede hepsi nereye varıyor? Kinane'ye varıyor. 14. dede. Yani bu dallı budaklı bir şey. Aynen nasıl isnat şemasında var? Ensap ilmi dediğimiz nesep ilmi. Bizde mesela çok yaygın değil. Osmanlı döneminde varmış. Daha unutmuşuz, kaybettirilmiş bizde. Araplarda bu yaygın. Nesep ilmi dediğimiz hadise. Peygamber aleyhissalatü vesselamın 14. dedesi. Ondan sonra ne yapıyor? Herkes bir taraftan bir kız alarak ne yapıyor? İşi farklılaştırıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aslına baktığımızda Peygamber Efendimizin %100 Arap olmadığını görüyoruz. %100 Arap olmadığını görüyoruz. Çünkü neden? Dedesi kime varıyor? Kime varıyor? İsmail'e. İsmail'den kime varıyor? İbrahim'e. Onlar Arap mı? Onun için Adnani derler Peygamber Efendimiz'e. Ney? Adnani, Adnan soyundan. Kıssa uzundur. Onun için Peygamber Efendimiz'e müstarep denilir. Yani %100 Arap değildir o anlamıyla. Bir tarafında ne vardır? Peygamber soyluğu vardır. Ta neye giden? Adnan'a, oradan İsmail'e, oradan İbrahim'e giden ne vardır? Bir boy vardır. Oysa Araplar Yemen'dedirler önceden. Peygamber aleyhissalatü vesselamın soyunun onlarla birleşmesi çok enteresandır. Evet. Çok enteresandır. Bu bizim konumuz değil. Nesep ilmine girer. Yani ne demek istiyoruz biz buradan? Şunu demek istiyoruz. Yani amca oğlu diğer amcasının oğlunun aleyhine anlaşma imzalıyor. Amca oğlu diğer amcasının aleyhine anlaşma imzalıyor. Bizim Şia'ya reddiye kitaplarımızı okuyanlar bilirler. Ne yaparlar? Hazreti Osman'a sataşırlar, değil mi? Kim? Şia. Ne yaparlar? İşte Muaviye'ye sataşırlar. Ya da Ebu Bekir'e, ya da Ömer'e. Arkadaşlar bakın, Ebu Bekir de, Ömer de, Osman da, Muaviye de, Ali de geliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir boyda ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. En fazla bu 6'dır. En fazla 6. Yani 6 boy sonra dedeleri bir oluyor. Yani burada aslında farkında olmadan Hazreti Osman'ın nesebine sövmek, kendi nesebine sövmek. Farkında olmadan Hazreti Ömer'in nesebine sövmek, kendi nesebine sövmek. Farkında olmadan. Muaviye'nin babası kim arkadaşlar? Muaviye'nin babası kim? Ebu Sufyan kim? Düşünebiliyor musunuz? Yani farkında olmadan kendi nesebine sövüyorsun. Yani aynı aile bunlar, aynı soy, aynı kütük. Bizde bu kültür yok, biz bunu bilmiyoruz. Bugün var. Bugün burada bir düğün olsa, bu düğüne en fazla kaç kişi gelir? İçimizden birinin düğünü olsa, 1000 kişi gelse ne kadar çok insan gelmiş deriz, değil mi? Oo, 1000 kişi. Adamlar düğün yapıyor, 10 binler geliyor. 10 binler, bütün kabile sıraya giriyor. 10 binler, hiç mübalağa yapmıyorum. 10 binler, kabile sıraya giriyor. Kaç taneniz amcanızın, oğlunun, kuzeninin bilmem neyini tanır? Ya oturuyorum ben işlerinde, oturuyorum. Millet sıraya giriyor. Her gelenin ismini biliyor arkadaşım adam ya. Her gelenin ismini biliyor. Ya diyorum biz ne kadar garip insanlar olmuşuz. Ya bunlarda gariplik var ya bizde gariplik var. Bu diyor işte amcamın oğlunun işte eniştesinin oğlu. Bu şu bu. Ya diyorum bunu nasıl biliyorsunuz siz? Nereden yani? Adamlarda bu kültür var. Hala daha var. Hala daha var. Devam ediyor. Ha, eskisi kadar olmasa da. Girerim şimdi evlerine, bir bakarım duvarda bir şema. Adamın soy şeması. Soy. Yani Arabistan'da soyunu bilmeyen adam azdır. Eğer bilmiyorsa Arap değildir. Yani vardır bir kırmalı. Soy şeması arkadaşlar, soy. Babası, dedesi, dedesinin babası, onun babası, onun babası, onun babası. Bir bakmışsınız ta İbrahim Aleyhisselam'a varmış. Hiç mübalağa değil. Nesep ilmi. Şeref ilmidir nesep ilmi. Bu demek değildir ki neseple övünmek. Ama babanı bileceksin, dedeni bileceksin, aslını bileceksin, aslını. Aslını bilmeyen nedir? Soysuzdur. Öyle. Adamlar biliyorlar. Biz bilmiyoruz. Onun için yani şunlardan birine sövmek, diğerine sövmekle aynıdır nesep olarak. Farksızdır. Birdir bunlar. Hepsi bir yerde birleşir. Evet. Hepsi bir yerde birleşir. Gelelim Nenzilu gaden inşallah. İşte yarın ne yapacağız diyor? İneceğiz. Beni Hayf, Beni Kinane yurduna ineceğiz diyor. Burada inmeyi kime bağlamış? Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine bağlamış. Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine bağlamış. Yani ne demek istiyor? Eğer Allah istese ne yapar? Mümkünü gayrimümkün, gayrimümkünü mümkün. Kolayı zor, zoru da kolay yapar. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu lafı, yani bu lafa teberrük için sadece söylememiş. İnşallah'a teberrük olsun diye, onun bereketiyle bereketlenelim diye değil. Yani ilmen söylemiş. Yani ne demek ilmen söylemiş? Allah istemese biz yarın oraya inemeyiz. Yani sadece bir alışkanlık olduğu için değil. Hani Arap inşallah, Türk inşallah diye bir tabir vardır orada okuyancılar. Hani anlatırlar. Yani biz duyardık, hocalardan da duyardık bunu. Bir kız çocuğu babasıyla şeye gidiyor. Alışverişe gidiyor. Yani annesi de yanında. Dükkana giriyorlar. Çocuk bir şeyi beğeniyor. Babaya diyor ki, ya baba diyor, bana bunu al. Adam inşallah diyor. Çıkıyorlar o dükkandan. Başka bir dükkana giriyorlar. Adam gene inşallah diyor. Üçüncü de gene bir dükkana giriyorlar. Almıyor tabii. Çocuk bir şey istiyor. Baba tam inşallah diyecek. La ebi inşallah, la ebi inşallah, la ebi inşallah diyor. İnşallah istemiyorum. Çünkü çocuğun kafasında artık o inşallah olmayacak anlamında. Olumsuz. Yani olmayacak yani. Yani bu ne demek işte? Bu inşallah sadece bir teberrüken söylemeyeceksin. Tahakkukuyla da söyleyeceksin. Yani devamlı bunu yaptığın zaman kavne, bunu ne yaptığında, rapt ettiğinde karşıdaki insanda inşallah olumsuz anlama gelmeyecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne olumsuz anlamda bunu söyledi, ne de teberrük anlamında bunu söyledi. Yani ne demek teberrük? Yani işte bu sözü söyleyelim, bu sözün bereketiyle bereket umalım değil. Kader Allah'ın elindedir. O isterse yarın varırız, istemezse varmayız anlamında söyledi. Evet. Diğer hadis okuyacak. Oku Gökhan. Ayrı bir rivayet o. Ayrı bir rivayet. Evet. Ravi tasarruf da etmiş olabilir. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah haddesena Abdullah ibn-i Muhammed kâle haddesena ibn-i Uyeynete an Ömer'in ve an Ebi Abbasin an Abdullah ibn-i Ömer'e kâle hasara nebiyyü sallallahu. Abdullah ibn ne sizde? İkinci Ömer yok ama. Ömer. Tamam. An Abdullah ibn-i Ömer'e قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها وقال إن قافلون إن شاء الله فقال المسلمون نقفلوا ولم نفتح قال فاخذوا على القتال فغضوا فأصابتهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ اَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Tebesseme Resulullah değil mi? Fail. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Oku tercümesini. Ben? Yok hocam, yok. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif ehlini muhasara etti de onları fethedemeyince İnşallah yarın Medine'ye döneceğiz buyurdu. Müslümanlar onların kalelerini fethetmeden nasıl döneriz dediler. Bu itiraz üzerine peygamber öyleyse yarın harbe hazır olun buyurdu. Ertesi gün harbe giriştiler. Müslümanın çetin müdafaa harbi yapmasından sahabelere çok zarar, çok yaralar isabet etti. Bunun üzerine peygamber İnşallah yarın döneceğiz buyurdu. Bu defa bu dönme kararı sahabeleri sevindirmiş de oldu. Resulullah da sahabelerin bu sevinmelerinden gülümsedi. An Abdullah İbni Ömer'e قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف فلم يفتحها. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesini bitirdikten sonra Taif'i ne yapmak istiyor? Fethetmek istiyor ama Taif malum, gideniniz var mı bilmiyorum, dağlık bir bölge. Dağlık bölge olduğu için de fethi o kadar kolay değil. İyi de kalesi var müşriklerin. İyi de ok atıyorlar. Ve Müslümanların Taif'i fethetme ihtimalini göz önünde bulundurduklarından dolayı da güçlendirmişler kaleyi. Hem silah yönüyle hem de ne? Erzak yönüyle. Yani muhtelif rivayetler var işte. 15, 17, 30, 40 gün kadar Müslümanlar ne yapmışlar? Muhasar etmişler ama bir türlü ne yapamamışlar? Fethedememişler. Feth nasip olmamış o anda. Çünkü niye? Dediğim gibi güçlü bir kale, dağlık bir ortam, sıcak ve soğuk, gece soğuk, gündüz sıcak. Kışları zaten yağmuru boldur, kar bile yağdığı olur. Haliyle içeride erzak da bol olunca, silah da bol olunca fethetmek ne olmamış? Kolay olmamış. Evet. Diyor ki, Hasaran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ehlet Taif. Taif ehlini Peygamber Efendimiz muhasara etti. Muhasarayı biliyoruz. Evet. Muhasarayı biliyoruz. Men etmek. Yani ne demek? Ne kimse girebiliyor ne de kimse çıkabiliyor. Etrafını çevirmek. Kuşatmak. Evet. Türkçesi kuşatmak. Eski dille muhasara dilimizde var. Bu hadisi İmam Buhari Kitabul Magazi'de de rivayet ediyor. Nerede? Kitabul Magazi'de de rivayet ediyor. Evet. Kimden rivayet ediyor Kitabul Magazi'de? Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Ancak yanlışlıkla Kitabul Magazi'de Abdullah İbni Ömer yerine Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilmiş. Abdullah İbni Ömer yerine Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilmiş. Evet. Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilmiş. Bakıyorum her iki senede de iki senedin birleştiği yer Ebul Abbas. İki senedin birleştiği yer Ebul Abbas. Oradan İmam Buhari'ye kadar evet Amr İbni Uyeyne, Abdullah İbni Muhammed. Burada ise Amr, Süfyan, Ali bin Abdullah, İmam Buhari. Yani gene ne yaptı? Senet farklılaştı. Senet ne yaptı? Farklılaştı. Metinde de farklılık var. Neymiş metindeki farklılık? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Lemma hasara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme et-taife felem yenel minhum şey'en kale inna kafil şala fefekule aleyhim ve kalu nezhebu ve la neftahuhu ve kale merraten nakfulu fe kal ugdu alel kital fe gadev fe asabahum cirah fe kale inna kafilune inşaallah fe acebahum fe dahiken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kale süfyan merraten fe tebessem. Evet. Ne diyor? Diyor ki Abdullah İbni Ömer Resulullah aleyhissalatü vesselam Taif şehrini muhasara ettiği zaman Taiflerden herhangi bir şey elde edemedi. Bazı sahabileriyle istişare ettikten sonra inşallah yarın döneceğiz. Yani muhasarayı kaldıracağız dedi. Bu söz mücahitlere ağır geldi. Bunun üzerine fethetmeden nasıl gideriz dediler. Rabi Süfyan bir kere de nasıl döneriz dediler şeklinde rivayet etmiştir. Sahabilerin bu itirazlı sözleri üzerine Peygamber Efendimiz öyleyse yarın sabah harbe hazır olun buyurdu. Ertesi sabah harp başladı ve sahabilerden birçoğuna yara isabet etti. Bunun akabinde Peygamber Efendimiz inşallah bizler yarın döneceğiz buyurdu. Bu sefer peygamberin bu kararı sahabileri sevindirdi. Önce memnun kalmadılar, sonra sevindiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sahabelerin sevinmelerine ne yaptı? Güldü. Diğer bir rivayette Ravi Süfyan bir keresinde de tebessüm etti. Yani gülümsedi şeklinde ne yapmış? Zikretmiş. Evet. Demek ki gene ne yaptı? Lafız biraz değişti. Mana aynı ama lafız değişti. Biz dönelim inşallah kendi şeyimize, lafımıza. Hasaran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ehlet Taif felem yeftahha. Evet, muhasara etti ama bir türlü fethetmek mümkün olmadı. Fekal dedi ki inna kafilune gaden inşallah. İnşallah yarın döneceğiz. Yarın döneceğiz. Gene ne yaptı? Talik etti, bağladı. Allah'ın dilemesine bağladı. İnşallah döneceğiz. Evet. Ne oldu sonra? Fekal el muslimun nakful velem nefta. Döneceğiz ama fethetmedik. Hoşlarına gitmedi. Döneceğiz ama ne yapmadık? Fethetmedik. Gal dedi ki fagudu alel kıtar. Hadi o halde hazır bakın. Yarın ne var? Cihat var. He. Fegade yaptılar. Ancak gene fethedemediler. Üstelik fe esabethum cirahat. Ağır yaralar aldılar. Evet. Yani demek ki ne var burada? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın meşiyetine bağlamak, talik etmek dışında bir şey daha var. Ney? He. Ufku. Evet. Basireti. Artı sahabesine duymuş olduğu ney? Merhamet ve şefkat. Bazı savaşlar vardır. Sürdürmenin anlamı yok. Bile bile ne yaparsın? Kendini de insanın da ne yaparsın? Tehlikeye atar. Diyorum ya, bazı rivayetlerde 40 güne kadar sürmüş bu muhasara. İbn-i Hişam, öyle rivayet ediyor sirette. 40 güne kadar sürmüş. Ama bir türlü fetih ne yapmamış? Nasip olmamış. E tabi sahabede atife var, cihat ruhu var, imanın ziyadeliği var. Peygamber Efendimiz ilk böyle dediğinde, yarın döneceğiz inşallah dediğinde ağırlarına gidiyor. Yani nasıl döneriz? İşimizi tamamlamadık, fethetmedik, Taif'i teslim almadık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onların bu şeyini kırmıyor. Hırsını kırmıyor. Şevkini kırmıyor ama bunu yaparken yarın döneceğiz de doğrudan demiyor. Ne diyor? İnna kafilune gaden inşallah. O halde yarın inşallah döneceğiz. Yani onlarla bir nevi ne yapıyor? İstişare yapıyor. Bir nevi onlarla şura yapıyor. Ama onlar diyorlar ki döneceğiz ama fethetmedik. Peygamber Efendimiz ne diyebilirdi? Evet, yarın dönüyoruz diyebilirdi, kesebilirdi. Kesmedi. Onların yine neyine? Görüşüne itibar etti. Tamam dedi o halde. Yarın hazırlanın gene savaşa. Vuruşuyoruz. Yarın oldu, vuruştular. Ama gene bir şey olmadı. Gene ne olmadı? Bir şey olmadı. Üstüne ne yaptılar? Yaralar aldılar. İşte savaştıkları insanlar insan değil. Duvarların arkasında. Kalede. Yani iyi de ok atıyorlar. Ve rivayetlerde Müslümanların çoğu okla ne yaptı? Yaralandı şeklinde geçiyor rivayetler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sefer gidiyoruz demesine inşallah yarın sevindiler. Çünkü niye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyinin? Basiretinin ne kadar yüksek olduğunu gördüler. Demek ki bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi indiğiyle yapmıyor. Rabbinden bir mesaj olmasa böyle bir şeye ne yapmaz? Kalmaz. Hem basireti var, hem sahabesine ne yapıyor? Merhamet ediyor. Hem basireti var, hem de sahabesine ne yapıyor? Merhamet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onların bu olumlu cevabını görünce, çünkü ne yapıyorlar? Seviniyorlar. Daha dün nereye gidiyoruz? İşimiz bitmedi, fethetmedik diyen sahabe bir gün sonra ne yapıyor? Seviniyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların bu güzel halini görüyor. Çünkü bu itaat. Ama hakkı görerek itaat. Ama itaat ederken de hak bildiğini savunarak itaat. Teslimiyet. O anlamda kuru kuruya teslimiyet değil. Hak bildikleri Peygamber Efendimiz'e söyleyebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Komutana diyorlar ki, komutan yani komutan. Diyorlar ki gidiyoruz ama işimiz bitmedi. Yani bir nevi serzeniş bu. Yani serzeniş şey yapmıyorlar. Yani hoşlarına gitmiyor bu olay. Onun üzerine Peygamber Efendimiz de onların fikrine itimat ediyor. Ertesi gün gene vuruşma oluyor ama sonuç alınamıyor. Sonuç alınamayınca da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tercihinin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu anlıyorlar. Seviniyorlar bu olaya. Sevinince de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tebessüm ediyor onların bu haline. Bir kere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Allah Resulü olduğu ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Çünkü kendi indinden ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Kendi indinden ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Burada ne yapıyor? İşte inşallah diyerek yarın Allah eğer dilerse buna niyet ettik diyor. Buna niyet ettim diyor. Ne yapacağız? Buradan ayrılacağız. Ama onların ağır basan görüşünden dolayı Allah Azze ve Celle'nin o meşiyeti içinde sebeplere sarılma diye bir ne var? Özellik var değil mi? Yani biz sebeplere sarılarak Allah'a tevekkül ediyoruz. Sebeplere sarılarak meşiyetine kendimizi bırakıyoruz. Ne demek sebeplere sarılma? Gerekli bütün tedbirleri alma. Yani Allah istese, istediği an deprem yapar. Değil mi? İstediği an sallar. Ama sen sebebe sarılırsın. Elinden geldiği kadar binanı ne yaparsın? Güçlü yaparsın. Sağlam yaparsın. Bu Allah'ın meşiyetinden gayrı değildir. Onun haricinde dışında değildir. O da Allah'ın meşiyetindeydi. Allah istemese sen o binanı da sağlam yapamazsın çünkü. Evet. İşte burada da o var. Allah'ın meşiyeti yarın gitme yönünde gerçekleşirse gideriz. Ama demek ki Allah'ın meşiyeti yarın gitme önünde gerçekleşmiyor. Çünkü sahabe böyle sen işte bulununca ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Onların fikrine ne yaptı? İtibar gösterdi. Erteledi. Bir gün daha savaşıldı. Ama o savaş onlara çok bir şey ne yapmadı? Kazandırmadı. yaralarda alındığı zaman sevindiler. Peygamber Efendimiz de tebessüm ederek ikinci de Allah sebebi ihdas etti. Yani madem öyle hadi bir daha bir savaşın, bir daha size mühlet veriyorum dedi. Bir daha şöyle bir kendinizi gösterin bakalım. Fetih gelecek mi? Gene gelmedi. Gelmeyince bu sefer Allah'ın meşiyetine sığınarak ayrılmak zorunda kaldılar. Rivayetler muhtelif. Buhari bu kadarını almış. Siret kitaplarında uzun uzadıyadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fethetmemiştir o bölgeyi. Ama bir yıl sonra bizzat Taifliler Peygamber Efendimiz'e elçi göndererek, kendi işlerinden seçtikleri ulları göndererek İslam diniyle müşerref olmuşlar ve döndüklerinde bütün Taif'te ne yapmışlardır? Müslüman yapmışlardır. Yani her zaman kılıçtan sonuç alınmıyor. Orada olduğu gibi. Yani kılıçla İslam olmamışlar ama bir yıl kadar muhtelif rivayetler var. Bir yıl kadar bekliyorlar, o sırada İslam'la tanışıyorlar. Müslümanların güzel ahlakı, Müslümanların ortaya koymuş olduğu güzel medeniyet onları etkiliyor. Daha sonra ne yolluyorlar? 70 kilometre yaşık ama dağ yoludur, zordur. Mekke'ye ne yolluyorlar? Elçi yolluyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ne yapıyorlar? Tanışma şerefine nail oluyorlar. Muhtelif rivayetler Medine'ye elçi yollandığına dair de var. Ne oluyor? Müslüman oluyorlar ve İslam'la ne yapıyorlar? Tanışıyorlar ve böylelikle Taif halkı da, ki Taif halkının biliyorsunuz yani mazisi pek parlak değil yani. Onlar değil mi ki Aleyhisselatü Vesselam'ı taşladılar? Evet. Biliyorsunuz. Evet. Taşladılar. Yollara diken serdiler hatta. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Bir dişi yarıldı değil mi? Evet. Bazı rivayetlerde kafası yarıldı diye gelir. Hatta Cibril bile dayanamadı. Geldi ne dedi? Ey Allah Resulü sen talep et. Evet, elektriğimiz gitti. Evet. Sen talep et dedi. Biz ne yapalım? Bir kanadımızla şu Taif'i ne yapalım? Evet, altın üstüne getirelim. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Umulur ki ileride onların neyinden? Aslabından, zürriyetinden ne çıkar? İman eden çıkar. İşte bu olaydan bir yıl sonra da ne yaptılar? İman ettiler. İmanla müşerref oldular. Tanıştılar. Evet. Böylelikle bitiş oldu. Bundan sonra inşallah şefaat bağını alacağız. Soru almayalım. Elektriğimize gitti. Subhaneke Allah'a emanet olun. Ve bihamdülillah.